สมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้จริงหรือนักสมาธิในปัจจุบันเขาชอบพูดสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้เขาว่าสมถะกรรมฐานมันไม่เกิดปัญญาต้องวิปัสสนาจึงจะเกิดปัญญาอย่าไปเชื่อเด้อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานจิตสมถะเป็นอย่างไรยอดสูงสุดสุดยอดของสมถะคือจิตสงบนิ่งสว่างมีแต่จิตดวงเดียวร่างกายตัวตนหายไปหมดในจักรวาลนี้เหมือนกับมีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นลอยเด่นสว่างสวัยอยู่แต่ในช่วงนั้นแหละกระแสจิตของพระพุทธเจ้านี่เปล่งรัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูรู้พบเบื้องต่ำคือนรกเป็นต้นรู้พบเบื้องกลางคือมนุษย์รู้พบเบื้องสูงคือเทวดาพระองค์รู้นรกมนุษย์เทวดาพร้อมในขณะจิตเดียวเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าตรัสรู้เป็นโลกวิทูพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกวิทูในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นใครบอกว่าจิตสมถะไม่เกิดความรู้นี่อย่าไปเชื่อตราหน้าได้เลยว่าภาวนาไม่เป็นครูฉันไม่ได้เมื่อนักปริยัติและนักปฏิบัติมาพบกันหลวงพ่อไปเทศสนามหลวงครั้งแรกเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่มันมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะที่จิตสงบถึงขั้นละเอียดร่างกายตัวตนหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานอยู่เท่านั้นในช่วงนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกพอเทศจบแล้วมานั่งท่านเจ้าคุณท่านหนึ่งกับเจ้าคุณอะไรที่ไปอยู่อินเดียเข้ามาคุยด้วยท่านบอกว่าความเข้าใจเรื่องธรรมะของนักปริยัติกับนักปฏิบัติไม่เหมือนกันเนาะท่านว่าหลวงพ่อก็บอกว่าตามหลักวิชาการมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ที่เราเข้าใจแตกต่างกันก็เพราะว่าคนหนึ่งรู้ขาดคนหนึ่งรู้เกินความรู้พอดีมันไม่มีมันจึงแตกต่างกันทั้งสองท่านก็เงียบกริบเลยไม่พูดอะไรต่อไปอีกท่านเปรียบเทียบเอาไว้ผู้รู้ปริยัติแต่ไม่รู้ปฏิบัติก็เหมือนกับคนเลี้ยงโคคนเป็นลูกจ้างเลี้ยงโคเขาตอนเช้าก็รับเอาโคไปเที่ยวหากินหญ้าตอนเย็นก็ต้อนเข้าคอกให้เขาก็รับได้แต่ค่าจ้างแต่หาได้มีโอกาสดื่มรสของนมโคที่อร่อยไม่ทีนี้ผู้ปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจิตได้บรรลุธรรมก็เหมือนกับเจ้าของโคซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะรีดนมโคกินเป็นอาหารทุกวัน